Hola y bienvenidos a Voz de Media, un programa para sorprender. Feito por Diego Quintela, Manuel Vázquez y Alberto Mejuto. Los tres juntos formamos o Equipo A. Falaremos de la política actual. Criticaremos los políticos. También hablaremos de cine, música y más artes. Volte Media, para los nuestros vecinos de Melide. Bueno, pues ahí remata a careta de Volta y Media, y yo se teñome que meter eu, a ver si también me dan a mí una volta, una voltiña y media, porque creo que tenés y debedes. O primero, muy buena tarde, Diego, Manuel, Alberto. Hola, muy buena tarde. Tardes. Diego se está sin respiración. A ver, que tenés que hacer una pequeña aclaración, ¿no? Vale, publiqué una cosa en Facebook que no es verdad, vamos. Porque que hoxe vamos falar de todo menos do PP porque nos mandaron os de arriba, non é verdad. Non é verdad. Pero, a ver, o de Diego foi... A ver, porque a mí a veces... Que sei, foi unha mera... Non estaba nos meus cabales. Foi unha mera equivocación. Eu e Manuel fichámola, entonces el pensa que somos os seus xefes, entón... Non, pero a veces... Nos dixemos, e o próximo programa vai ser deste, deste, deste, e el... Cego se puxo no Facebook, pero era, era Museo Emanuel, non era... A ver, é que tedes que ter sempre coidado co que publicades en internet. Eu xa sei que en internet publicades moitas cousas que non son certas, vos e moita xente, e tamén en Twitter e en redes sociais, etc. Pero claro, ás veces tedes que, que ter coidado, verdad, co que se publica, co que se di nun medio de información, nun medio de comunicación, co que se escribe, co que se deixa grabado. Es decir, hay que tener cuidadiño, ¿no? Bueno, cabeza. Eso, como no, ainda estades empezando en esto, en este mundo de la comunicación, entonces estades ahí con dúbidas, ¿no? Y con, sí, y con algún error, también hay que decirlo. Ay. A ver, falad, es decir, muy valientes, pero ahora es cuando podéis defender vos. Bueno, Diego, pide perdón públicamente. Que si, he pido perdón, a llegar a casa de mí, no, no, no pasa nada. Y a próxima finiquito y ya está, ¿eh? Bueno, que tenés que decir también que está en 11º programa. Sí, o quinto no de Melide, pero sea, si es 10º y Volta Media. Estamos de aniversario. Ya veremos, señores, si les deixo hacer o un 10º, ¿verdad? A vamos a hacer la semana loca como a MediaMark. Sí. Bueno, pues contádeme a ver de qué falamos hoxe o... Bueno, pues hoxe vamos a empezar así un poco liviano, así coa sección sociocultural doxe, dedicada a música dos anos 70 e 80, un tributo a todos aqueles. E despois, pues vamos a empezar coa nosa sección política, que, bueno, Alberto e máis eu aquí vamos ter un pequeno así debate a modo... Ambos de política. Un pequeño debate, no van a van a debatir, pero de cara ahí. Seguramente, seguramente. Bueno, entonces vamos a comenzar, ya digo, con esa música de los 70 y los 80. Una música que, al fin y al cabo, fixo las bases para la música que estamos escuchando hoy en día. Por lo tanto, pues bueno, canciones que siempre quedarán en nuestro recuerdo. Son canciones que suenan, por ejemplo, como esta. Bueno, seguramente que vos sois, ¿verdad? Sí, bueno, así de oídas. Eu recordo un episodio de Simpson na que Homer Simpson sabía, bueno, facía ese camionero e iba escoitando esta así no camión aí andando. Pero vamos a falar principalmente ahora primero do rock, non? Vamos a falar do rock. Vale, al menos falas algo de algo bon. Bueno, de algo bon, ahora mismo que escoitamos pop rock ten mitad pop, mitad rock, así un pouco unha mezcla, non? Entonces vamos a escoitar unha canción que seguramente vos soa, é moi famosa, Sweet Home Alabama. ¿Son a vos o ainda non? O título non. A mí ya bueno, son a pues vos. Ahora seguro que recordades. Sweet Pero as bandas de rock propiamente ditas dos 70 e dos 80 que fixeron así historia foi Europe e coa súa famosísima canción de It's the Final Countdown y Nino. Verdad que sí, como o anuncio de cerveza. E tamén Aerosmith, non sei se vos soa esta canción de I Don't Wanna to Miss a Thing, sí. Na que... algo sei, Diego, a ver soa che non... algo, non sei, quedou así polo título, non... hai un remix. Bueno, esta canción salía nunha película que se titulaba Armagedón, de Bruce Willis, non sei se che sonaba. Vamos a escoitar Europe e Aerosmith. Pero vamos a deixar a un lado o rock. Vamos a finalizar este apartado con música pop. Houve moitísimos grupos durante os 70 e os 80, pero para min o máis relevante, o máis famoso, do que se cumpliron 40 anos e ainda hoxe sigue se escoitando, é o grupo ABBA. Verdade que vos soa? Mamma mia. Completamente. Fixo historia, de feito celebraron os 40 anos de Waterloo fai pouco tempo. E quen lles diría que 40 anos despois ainda se sigue escoitando a súa música. Unha música... Manuel, eu vi a te escoitando máis sevillano ou algo desto, non? Non empecemos. Eu se falas de música española son máis tipo David Bisbal, Melendi... Manolo Escobar. Que viva España, claro, ¿verdad? Claro. Esa está muy bien. Bueno, sí. Vamos a escuchar entonces esa música de ABBA. Bueno, como decías antes, a canción esa de Manolo Escobar, que viva España, la gente canta con ardor, y a mí da más ardor de estómago de escoitar tanto revoloteo de fascismo, esas cosas. Bueno, fascismo no, simplemente patriotismo español, es simplemente defender un poco al Estado español. Vos te apuntaron concurso de sinónimos, ¿vale? No, é que vos estades confundindo un pouco os términos. Eu recomendaría che buscar un pouco no dicionario. Só que nos gusta un pouco máis a canción A miña terra galega e cousas así. E acaso que viva España non fala da nosa terra, que é España, pois, lógicamente. Manuel, estamos nun país que é Galiza, entonces... Galiza por agora é unha comunidade autónoma. Pero... creo que ainda tens que te documentar un pouco. Manuel, non sei se sabes, como antes dixeches, que ti non eres fascista, eres patriótico, o sea, que é o mismo, é un sinónimo. É simplemente defender pois país, o teu país, país a España. É un sinónimo de povo, de... Entende? Entonces, Melide, entón Melide é un país, sí, non, Alberto? A usted, a ti non te gusta tanto o idioma español. Pues no trae está que país es sinónimo de región e de comunidad. Talo ahí, está escrito. Entonces, ahora refírese a que vivo en un país que se llama Melida, que vivo en un país que se llama Galicia, que vivo en un país que se llama España, a que vivo en un país que se llama Europa. E vives nun país que se chama Mundo. E ora vamos coitar o que é unha calidade musical auténtica. Unha sorpresa para deleitar os ointes. Escoita, e pon a mão no corazón, Manuel. Mas os ignorantes non nos entenden non. Verdade, Manuel? Bueno, se ainda era moito máis paliante. É igual, pero é unha frase que marca este Eduardo Pondal no seu poema Os Pinos. Eu véxote, o sea, vexo esa frase moi refletida en ti. A pesar de que naciches en Galiza e eres galego, despois eres español, ou será lo que queiras, ou... É que son español, ti tamén eres español. Ou chinés, ou saharaui, ou da tribo Tuareg, como queiras. Pero primeiro eres galego, reconoce ou non o reconoces, primeiro, é igual. Primeiro, e ante todo, eu cando vou por aí, por fora daqui, non... E sempre que me encontro con un español, pues me encontro con un compañero, con un patriota, me encontro con outro cidadán do meu país. E ides tomar unha copa de brandy co teu puro e ver os toros. E ole! E que chova, non? Non, Alberto, vos non comprendedes que todos somos españoles, que todos formamos parte dunha gran casa, dunha gran país que é España, porque cando España iba ben, iba. Eso de grande, que era así moi grande. Cando España, bueno, iba ben, oye, cando España iba España ben, España non é grande, entonces moito vos gusta ir en contra do vosso país. Pois non vos dades conta que cando queimades unha bandeira de España, estades vos queimando vos mesmos. Eu nunca queimei unha bandeira de España. Non digo por ti, Diego, digo por outros individuos un pouco máis que se chamen como queiran. Individuos que loitan polos seus ideales e non se esconden tras un disfraz. Estamos aquí en directo ahora. Podes, se non é problema para ti, decir a tua ideoloxía política ou... Non teño ningún problema. Vamos a ver, eu defendo... Pero di o nombre completo pa analizalo en profundidade. Eu defendo un estado no que... Vamos a ver, Alberto, eu defendo un estado na que a unidade é un dos principales factores que máis debemos ter en conta. Cando un país está unido, un país sale adiante. Nos ahora mismo estamos dando ao estranxeiro unha imaxe incoherente. É dicir, Cataluña quere se poñer independiente por un lado, ahora síguelle o País Vasco, pronto lle seguirá a Galicia. E estamos dando ao estranxeiro unha imaxe dun país que non é sólido. Unha imaxe dun país que uns queren ir por un lado e outros queren ir por outro. Un país estranxeiro potente, donde vai invertir? Nun país sólido e coherente que se defende e que se dá controlado a él mesmo, ou nun país que non se dá controlado nin él mesmo? Vai ir por un país sólido e por un país coherente. España non está dando esa imaxe. Por eso o estranxeiro non invierte tanto en España. Por eso parte da culpa da crisis a ten Cataluña, os nacionalistas catalanes, a teñen o País Vasco e a ten próximamente, bueno, este nacionalismo independentista que está xurdindo aquí en Galicia. Con dos cojones. Por que non? E quédase tan ancho, papá. Pues sí, por non pues decirche sí, que pues sí. Desde porque 1970 non toda a culpa a ten o PP. Tamén ten, non toda, nin os malos son tan malos, nin os vos son tan vos. E sabes que o que acabas de decir é unha das bases de Vox? Un partido de dereitas, pero que moi de dereitas. De dereitas, moi que de dereitas, no. Vamos a ver, eu defendo o progreso, eu defendo a lei do aborto, eu defendo o divorcio, o matrimonio homosexual, todo eso. Eu o defendo. Eu defendo, non teño ningún problema en dicilo, pero ante todo a unidade dun país como é España. Estás en contra dun Estado federal? Sí, no, se, eu, non estou en contra, eu non estou en contra dun Estado federal, pero se tiveramos un Estado federal daríamos o poder aos catalanes en manitas para dicir, ala, se vos queredes ir fora, idevos. E ademais, non só é loitar pola unidade de España, é tamén loitar por eses españoles que temos en Cataluña, no, que non se desgracien índose fora de España. Pero que estamos na sección, na sección de contar chistes ou na, non, na sección de contar chistes, non, os chistes son os que contades vos. Ah, porque porque dilla comunidade europea, dilla comunidade europea a Artur Mas, dille, se vos ides fora de España, non pasades pa dentro da, da comunidade europea. E máis ti, é unha opinión personal. E diño oficialmente, eso que é tergiversar a verdad. Eso é dicir unha verdad a medias, non, é dicir unha verdad como pero sendo unha mentira, sencillamente. Para empezar, eu creo que te estás indo moito do tema, botándolle a culpa de crisis a Cataluña. Eu estou botando a culpa de crisis Cataluña, a Cataluña, ao País Vasco. Eu botolle parte parte da culpa da crisis a Cataluña. É parte da culpa de que non sigamos avanzando a Cataluña. Parte, non toda parte, Alberto. Non te sulfures, home. Vale. Quedaches pues anonadado. Pois oímos mal, pero... Quedaches anonadado. No, pero eu estou quedando anonadado. Certamente estou contento por unha parte e anonadado por outra. Estou contento de que a xente, a maioría da xuventude, que é o futuro deste país e de España, que non vai pensar, ou seja, non pensa como a ti. Senón... Perdoa, iso diralo ti. Eu outro día no instituto estive comentando este tema con outras persoas e houve xente que me contestou viva España e viva el rei. Houve xente que me contestou textualmente así. Non vou dicir nomes porque non está no, prohibido, pero... porque está prohibido dicir nomes na radio, pero despois conto xo a ti. Ademais, no, despois con... ademais conócelo conócela perfectamente. Para que se ibas preguntar a unha persoa, porque ti fijo que fuches a tiro fijo, unha persoa que che fala castelán. No, non foi a única. Que se lle sacas a estreleira, no, a bandeira da patria, que se mírate con cara de asco e tal, ti xa fuches a tiro fijo. No. Pero fai unha encuesta. Vouvos dar unha lista de nomes. Manuel, fai unha encuesta. Fai unha encuesta, Manuel. Se queres apatemos. Ti fai unha encuesta no instituto ou en toda a xuventude galega. A ver quen está a, a ver, se están a favor do nacionalismo ou seguir así. O próximo día traiocha e traioche as grabacións. Vale, traenas. O próximo día. Non sabes moito porque os en día das conta... creo que incluso moitos xóvenes siguen sendo PP, PSOE e aí. Pero que o PSOE non é ser. O PSOE, por moito que diga este ser, que é Manuel. Bueno, si, sí, está moito... resurgindo. Por moito que diga, non se o sea, non se centra, el non se centra nos ideais do socialismo. Se fora socialista, como el di, e non estuvera disfrazado, recordo que... Eu non estou disfrazado. Que o entroido xa pasou, foi en febreiro, celebrámolo aquí en Melide tamén. Se encadraras nos ideais do socialismo, non estarías machacando tanto ao Bloque Nacionalista Galego. Estou porque, machacando... diga lo que digas, diga lo que país, digas, Manuel, estou falando estou eu. Estou machacando aquel partido que vai en contra do país no que vive. Diga lo que diga, Manuel, o Bloque comparte moitos ideais co, bueno, co Partido Socialista. Por qué? Porque son de esquerda os dous. E ti outro día, textualmente... Sí, pero hai un ideal, Alberto, que non se pode tolerar baixo ningún concepto. É dicir, eu se vou a Estados Unidos, non se me ocurre queimar na rúa de Estados Unidos unha bandeira de Estados Unidos, porque é unha falta hacia ese país no que estou e hacia a súa xente. De modo que tamén me parece unha falta de respeto que se escriban cousas na rúa como dicindo puta España, que iso é unha falta de respeto hacia todos esos españoles e hacia mí incluído, porque tamén me incluyo dentro de España. Entón, eu, a mí non se me ocurre faltar ao respeto desa maneira a un país no que estou vivindo e do que formo parte. Primeira cousa, eu se che poño unha estreleira adiante e un chisqueiro, estou seguro que a queimas. Segunda parte, ti outro día, estando nunha clase, dixeches textualmente, como che gusta tanto citar, bueno, textualmente, textualmente, deixa falar, dixeches que preferías, antes de formar parte do Bloque Nacionalista Galego, preferías pasarte a un partido de extrema izquierda, cando eres socialista. O sea, ideais de esquerdas e prefieres pasarte antes a un opostamente supuestamente tamén, dos teus ideais antes que alistarte a un dos que compartes ideais. Iso deixa moito bueno, que dicir o PP. Dos teus... No, dixo un dos extremos. Eu dixen que prefiro votar ao PP e non ao Bloque. Es. Pois sí, claramente. Vamos. Porque eu defendo a unidade e esa y ese ideal de independencia me parece completamente no, absurdo. Que sí, Manuel, estás maquillando as túas palabras. Dixeches de extrema. Non estou maquillando as miñas palabras. Hai testigos, eu traixo os testigos aquí hoxe, Pablo. Aquí estou non, non vos lo comentei, pero iba a vir Pablo, bueno, Villasante. Quen sí, conoces iba a vir aquí precisamente Para debatir contra ti. Para demostrarche que non son eu o único que pensa como estou pensando agora. E que hai moita xente que, grazas a Deus, pensa como a min e non como a ti, porque senón ahora estaríamos noutra dictadura ou algo así. Bueno, porque bueno, tampouco te noutra pases. Dictadura sencillamente non. Vamos a ver, estamos nun sistema democrático, eu defendo un sistema completamente democrático, pero dentro dunhos límites. A libertad está moi ben. Eu son libre para ir pola calle, pero non son libre para ir a pegar un tiro á persoa que está aí. Home, eu... non me compares pegarlle un tiro a unha persoa con que se independice unha nación. Vamos a ver, vos vedes ben que Rusia se meta dentro de Ucrania e que invide ou invada o territorio ucraniano. No, Manuel, se queres outro día, pois, se queres outro pois, día facemos é querer quitarlle territorio a España e invadila sencillamente en Cataluña, solamente que en no, este o caso territorio de Alice. Este, no, perdona, o territorio español, Cataluña forma parte de España. E hai moito e se escoita sempre aos nacionalistas catalanes, pero nunca se escoita a parte española de Cataluña. Nunca se escoita a esa parte que di si a España e si a Cataluña. Entón, de que estamos falando? Estamos falando medias verdades. Porque primeiro dinos Artur Mas e dinos, no, é que somos todos catalanes. Entón, que queremos facer así? Queremos ter que non foi un locutor, a verdade. Bueno, o mellor non sei que quería facer aquí Alberto, o mellor non ten argumentos para defender o que estaba defendendo. Eu expliqueime sencillamente e con claridade, vamos a ver. Eu defendo a unidade, eu defendo a unión, eu defendo que todos xuntos podemos sair da crisis, eu defendo un país no que haxa esquerdas, dereitas, no que haxa 500.000 partidos políticos. Eu non defendo un país que queira ser incoherente e que queira ir por un lado e por outro. Sencillamente, eu creo que me expliquei con claridade, dando argumentos coherentes. Sencillamente, así de claro. Non sei que opinas ti, Diego, porque Maracho non é un compoñente. Non sei se estaré a altura de Alberto, pero se non está Alberto, estou eu. A ver, a mí falarme del patriotismo e falarme de que se debería prohibir e se debería eliminar o nacionalismo, a mí me parece unha falta de liberdade. E vai contra un dos dereitos fundamentais, que é a liberdade. Bueno, eu se vou a Estados Unidos, por exemplo, hai un sistema político. Coño, non me compares o sistema español con o sistema de Estados Unidos. Eu non, eu só sea... vou comparar nun sistema. É dicir, que un país unido, un país no que non se permiten esas faltas de respeto ao propio país. Eu non permito unha falta de respeto a España, sencillamente. Despois a xente que sea de dereitas, de esquerdas ou tal. Eu defendo que unha que vamos a ver, ti podes estar a favor ou en contra do que faga o teu país, lóxicamente. Por exemplo, cando España foi a guerra, aí había xente que está a favor e que está en contra. E pareceme lóxico, lóxico, porque un non vai estar a favor de todo o que fai un país, de todo o que fai o teu país. É normal. Eu defendo que ti o que hai que ter é pois polo menos un pouco de unidade e un pouco de dicir, pois, oye, son español, pois vamos a ser coherentes, non, non vamos a facer tal. Despois, que un teña un pouco, por exemplo, a Revilla, que sempre pide un pouco máis para Cantabria, porque a súa comunidade autónoma, pareceme normal. É un nacionalismo aceptable. É un nacionalismo completamente aceptable e normal e lóxico. Pero o que non é lóxico ou o que non é normal é xa pasar ao punto de querer sair de España ou tal. Porque aquí parece que os catalanes son los moi buenos e os españoles somos los moi malos. E non, bueno, é, tal... non é así. Non é así, pero tal e como está pasando hoxe en día, eu creo que se debería autorizar xa, pero xa o referéndum en Cataluña. Pois pues vas con Galicia a saber cal é a maioría. Pois pues non, porque é anticonstitucional e antipatriótico. Pois pues a mellor hai que cambiar a Constitución de España e o significado de patriotismo. Pero repito, che Diego, aínda que se fixera ese referéndum, estou completamente seguro de que se ledría sí a España, porque se escoita unha parte, pero non se escoita a outra parte. Bueno, a ver. E ademais, os únicos argumentos que dan para a independencia é simplemente a lingua e a cultura. E non se dan conta de que hai millóns de países con diversas linguas e con diversas culturas e que conviven perfectamente. En Estados Unidos falas español e falas inglés. En Canadá falas francés. Falas inglés. Que dices, en Estados Unidos falas español e inglés. Sí, o español non oficial. Perdona, Diego, falense os dous idiomas. Ti se vas, o español non oficial. Ti se vas a Estados Unidos. É como en Francia, sur, por exemplo, o bretón non oficial. Temos que sentir orgulloso, cosa que ti non te sientes orgulloso de que eu me sinto completamente orgulloso, Eu me sinto completamente orgulloso de que se imparta galego nas clases de Galicia. Unha cousa. Perdón por marchar así sin avisar. Quero anunciar que unha cousa que dixo Manuel do referéndum ese, repítolle, que se documente, é que se informe, é que se culturice un pouco. Porque antes a Lola va de Galiza, que fixaron unha encuesta a nivel Cataluña, el 49% dos encuestados dixo sí a independencia. Sí, escolta, Manuel. El 51% dixo non a independencia. Mentira. Por lo tanto, é maioría para mentira, España. Mentira, Manuel, mentira. A ver se te documentas, se por favor. 49%, eso é minoría. Pero Manuel, nunha encuesta non hai sí ou non, cae, non sabe, non contesta, se abstiene e esas cosas. Non sei se lo sabe. Se lo digo en castellano porque usted non está orgulloso do seu idioma. Eu estou completamente orgulloso do meu idioma. Estás orgulloso? O meu idioma é o galego e o castelán. E eu non, claro, eu non voto, eu non voto estás, para que todas as clases señan en galego, porque está aquí en España, 50% en galego, 50% en español, e danse moitísimas máis clases en galego que en español, e iso non é xusto. Pero si me dixetes en varios casos que estabas a favor de que o galego, de que se impartise máis clases en galego que, digo ao revés, que se impartise máis clases en español que en galego. Eu nunca dixen eso, Diego, para empezar. Pero como que hai no, testigos. Manuel, Manuel, hai testigos. Oye, traide máis grabacións, a mí non me tachedes do que non son. Pero, pues, pero que, eu dixen, que pensas que isto é sálvame, que isto é sálvame, que se temos que traer grabacións. Está por mitad galego e español. Pero eu dixen que non se está impartindo eso, que hai máis asignaturas en galego que en español, e que debería ser igualitario. Manuel, ti estás te basando ahora en quiero pruebas, quiero pruebas. No, é que se vides aquí simple, sencillamente a tachar de mentira cousas así. Manuel, pero que, gusta, o que non podes, non me gusta. O que non podes facer ahora, negar o que dixeches. Escoita un momento, díxame falar. Eu non sei se dixeches que votaba ao PP antes que ao Bloque, díxeno, sí. Pero non me tachedes de dicir que quero que se imparta todo en castelán, porque iso non é certo. Queresme deixar falar? Adiante. Ou non che chega a educación para iso? A túa educación, a que... A educación chega para todo. Pois, deixa moito que desexar. E perdona que che diga así no medio público. Bueno, eu non me levanto da miña silla. Eu levántome da miña silla porque estás atentando contra os meus ideais sin ningún respeto. E non me estás, e non me estás deixando defender. Estou falando e intentarme asoballar, porque o que che jode é que estou dicindo a pura verdade e que outra persoa que está enfronte sentada pense casi igual ou senón igual que a min. Entendes? Ese é o que che fastidia. Ese é o que che fastidia. Acaso a túa ideoloxía che permite dicir tacos? A miña non. A miña ideoloxía, a miña educación permite dicir o que queira. Sabes por qué? Porque hai liberdade de expresión. Eu podo dicir ora aquí mesmo o que queira, sempre e cando non falto respeto a ninguén. Pero nese momento no que pronunciei esa palabra mal soante, non lle faltei o respeto a ninguén. E non digas que che faltei a ti, porque me levas todo o programa faltándome o respeto e asoballándome, que isto logo parece unha tertulia de Telecinco, entendes? De Telecinco en absoluto. A tertulia de Telecinco é porque ti queres, porque eu estou falando normalmente. O que pasa é que te sulfuras un pouco e, bueno, pois non sei por qué. Eu sulfuro, eu sulfúrome. Sí, sí, ahora mismo acabamos de ver ti, ahí. Ti para estopa, nada. Estopa, estopa, vamos. Ti para nada. Por lo tanto, vou te dicir, ti... Eu che pediría que me explicases por qué queres que Galicia sexa independiente. Sabes por que quero que Galicia sexa independiente? A ver, empezo. Porque foi... E sigue sendo, para min sigue sendo, porque a pesar das barreiras políticas sigue sendo, porque é un país, ten idioma, ten literatura, ten de todo, entendes? De todo. Entonces, o que ten de máis é xente como a ti, que o que intenta é atentar contra a cultura e a lingua dun pobo, dun país, dunha nación como a Galiza, entendes? Entonces voy a hacer una pregunta, Alberto. Quiero que me contestes que esto. As que queiras. Vale, entonces, Galicia independízase. Queda fuera do marco da Comunidade Europea. Queda fuera do euro. ¿E ti que sabes? Porque o dixo a Comunidade Europea en caso de independencia. Xa. Vale, después vale. Quiero que me pregunte, quiero que me respondas cómo queredes pagar as pensións cando hai máis terceira idade e as pensións veñen de Madrid. Manuel, quiero que me expliques cómo queredes facer para pagar os gastos de petróleo que van vir máis caros. Quiero que me digas por qué queres unha nación do terceiro mundo, porque quedaría fora dun país que está dentro do G20 e dentro do marco dos primeiros países do mundo. Galicia quedaría fora do primeiro mundo e dentro do terceiro mundo. Quiero que me expliques como faz para poñer en auge a un país que solo ten cultura pero que non ten money. Ese money non se vai para arriba. Quero que me expliques como facedes para facer eso. Capitalismo puro e duro, como os galegos. Porque tis... Como os galegos sempre din que responden. Con outra pregunta vou responder eu. E sigamos, siga Galiza, siga Cataluña, siga o País Vasco dentro de España, que non vai seguir, guste che ou non. Vai seguir completamente. Vale, gusta che ou non. Como vamos a ir desta crisis defendendo os ideais que ti defendes? Asoballando a un pobo. Defendendo a unión. Pero, unha cousa, defendendo a unión de que? Ti non viches antes as manifestacións que houve? Miles e miles de persoas saíron onte á rúa. E un deles fun eu, que fun á manifestación de Santiago. Estaba minada de xente nova, de xente de mediana idade, de xente de terceira idade, que está contra este modo de goberno. Quere independencia. E punto. A ver se entendes que non todo o que digas ti é verdade e non todo o que digo eu é maravilloso. Pero se a xente o quere, ti non eres quen, ni ninguén é quen para poñerlle trabas para que eso se cumpra. Se Cataluña se quere independizar, ti non és quen de dicir que non se pode independizar por isto, por isto, por isto. Porque ti, para empezar, nunca estuveches metido en política, non sabes como se goberna un país e con eses ideais o que formarías... É unha guerra civil ou algo polo estilo. É o que estades formando vos, para empezar. Estamos formando de... nós por defender os nosos ideais, cousa que ti pecas moito diso. Porque estás defendendo, estás detrás dunha careta do socialista e eres un facha resentido. Que non te das, non das defendido os teus ideales con cultura e con seriedade, e con respeto, para empezar. E ora estaba che faltando o respeto, porque, como dixen antes, levalo facendo todo o programa, atentando contra os meus ideais, e punto. Por iso marchei, estamos escoitando parte da miña familia, e non quero dar unha mala imaxe en público, pero ora conseguíchelo, e punto. E non che vou calar máis, porque é así, non vou marchar por esa porta, nunca máis. Entendes? Bueno, Alberto, para empezar, cantaste bastante, debe ser este ciclo soleado que temos últimamente, este tempo veraniego. De feito, por eso vai tanta xente á costa mediterránea de España para tomar o sol e para poñerse en bañador e disfrutar destes días de ponte, non? Cataluña... Independencia, si uno, bueno, para empezar, esos datos que de hecho esa minoría es a independencia y a mayoría es pro española. Entonces, se dice 49%, eu se mal no sé de matemáticas, eso es minoría para independencia. Y bueno, después para eso, sencillamente voy a decir una cosa. Estamos falando sencillamente de todo dos políticos que son corruptos e que fan cousas ilegales, e é certo, pero tamén é ilegal facer un referéndum que vai contra a unidade dun país que está posto na Constitución. A mellor é cambiar a Constitución, as leis. A Constitución, para empezar, debe ser o libro de literatura máis grande, porque iso é ciencia ficción, non a respeta nadie. No, ciencia ficción, non sei se te deches conta de que se fixo e que gracias á Constitución temos o país que temos, que xa que tanto criticades. Témolo en ruína, gracias a eso témolo en ruína. Moi ben, por eso España. Un aplauso. Podemos contar cantas persoas. Un aplauso. Se saltaron a Constitución, non, nos podemos contar. Un aplauso a la Constitución, bravo. Porque son millóns. Recórdoche que a Constitución votaron os españoles. O mellor, ainda non vos enterastes. Non sabían o que votaban. Sabían perfectamente o que votaban. Votaban sí á libertad, sí a salir dunha dictadura. Votaban sí a todo polo que estamos cansado, eles estaban cansados dunha dictadura. Eles estaban cansados da dictadura. Iban votar sí a calquera cosa que salise da dictadura, se boa mala. Non sabían o que votaban. Oye, perdona, a democracia é boa, non sei en que lle vedes malo a democracia. É que non é democracia. A democracia é boa se se fai. Se non se fai... A democracia estáse facendo. Outra cousa son os problemas políticos que hai en España por culpa da corrupción de certos partidos políticos que todos coñecemos e por culpa dos políticos, lógicamente, españoles. Ten que haber unha lei máis forte para os políticos para evitar a corrupción e todo iso, certamente, pero vamos a ver, tampouco faltemos a verdade, non? Por que non se invierte en España? Polo que dicía anteriormente. Lógicamente, España está dando unha imaxe ao estranxeiro pésima por culpa de Cataluña e todo iso, lógicamente. Pero como que é por culpa de Cataluña, Manuel? Home, é por culpa da crise, que non está... Pero en parte é por culpa da independencia, por culpa desa imaxe incoherente e de desunión. Como dixete, porque unidos podemos. Esa parte está en minoría, como ti dixetes antes que o referendo non sei que, non sei canto, está en minoría. Esa parte está en minoría. A xente non invirte en España porque non ve seguridade. Como vai haber seguridade se cada día aumenta a deuda pública, se cada día se descubre máis casos de corrupción? Como vai haber, como van creer? Eso son parte dos motivos polos cales non se invirte en España, pero non me negues que esa imaxe incoherente da a favor ou en contra, da en contra. Negocho e elevocho ao cubo se fai falta esa negación. Que non é por iso, abre os ollos. En parte é por iso. Eu non che estou dicindo que seña completamente por iso. Estou che dicindo en parte. Despois hai os outros factores políticos que todos coñecemos e que estamos rebosados de dicir continuamente e que lógicamente pois tamén fan eso. Por que perdeu Madrid as Olimpiadas? En parte pola crise. Pola corrupción dos partidos políticos, porque claro, din, vamos a darlle cartos estes e despois os comen. É que ten que ver a corrupción co nacionalismo. É normal. Que non sabe o que di. A ver, está defendendo uns ideales que non ten aquí argumentos claros, porque non os hai. Eu teño argumentos para demostrar. Ainda non me contestaches as miñas preguntas de por que querías que Galicia fose un país do terceiro mundo. Que non irás a ser do terceiro mundo. Completamente, os países do primeiro mundo son os que están dentro da Comunidade Europea, Estados Unidos, Rusia e os Emiratos Árabes, porque teñen petróleo. E aí claro. Se acabou. E capitalismo e alante. Los ricos son máis ricos e los pobres máis pobres. E venga, ese é o primer mundo, señores. Cómprenlo ya por 49,99. Alberto, creo que ainda non te enteraches do que é o primeiro mundo. Eu acabo de dicir a lista dos países do primeiro mundo, completamente. A lista, sí, señor. E España, España está dentro do G20. A súa incultura chega... Do G20. Eso non sei se sabes que é bon... G20, por que dix G20? Non dix G20. No, é G20. Bueno, pois que 20, tanto me dá. Como os meus idiomas son o castelán e máis o galego, pois bueno, pero é normal que teña un pouco fales, de mezcla. Fales, falo ben, por favor. Non atentes contra a literatura, polo menos deixa algo en paz. Bueno, tes razón. Temos tantas asignaturas en galego e tan pocas en castelán que dai que aparezca no examen de castelán femia en vez de hembra. Que ten tela tamén, o conto, ten tela. Eu xa vos digo, defendo as comunidades autónomas. Ese é un mero erro ortográfico, repito, xo, como estás ti agora, como estás tendo, no, que levas desde as 5 da tarde tendo erros e sumando erros. No, os erros tedelos vos. A ver, como levamos efectivamente moito tempo falando, a min dame a sensación de que non vos ponedes de acordo, inda que fagades un programa de 4 horas, non? 24 non chega. 24, pero esas veces pasan a xente. É normal que cando alguén ten ideas pois moi asentadas non se poña nunca de acordo co que as ten contrarias e vai a pasar sempre no mundo e na vida. Así que teremos que seguir debatindo isto fora de micro, porque agora temos máis cousas. E que bonito vos queda o programa cando poñedes cancións dos anos 70 e que feo vos queda cando levantades a voz, cando hai palabras malsonantes, cando facedes que un invitado, que un tertuliano se levante e se vaya do estudio, teña que volver, ¿verdad? No, se era mellor falar do PP, hasta nos poñemos así. Sempre que falades destas cousas son cousas que lóxicamente, que entrades en moito debate e son cousas moi candentes. Bueno, pero imos a deixalo e logo decía Diego cando empezamos o 10º programa e eu dixen, ui, non sei se chegaremos un 10º. Ponemos a canción do final, deixémolo aquí, se vos parece, ou se queredes facer unha reflexión para rematar. Galiza Ceiba e Poder Popular. Aí estaba de Alberto. Eu simplemente quero dicir viva Unión, viva España e arriba con España, que xuntos podemos. E queda de Diego. Eu espero con ansia saber cando se pon en España unha República Federal, que é o que espero, non espero nin independencia en nada, pero bueno. Bueno, pois pues aí, aí quedan as tres reflexións. Xa ven que temos tertulia de altura. Oxe foi máis que un programa, tertulia de altura. De vuelta e media se pusieron ellos entre ellos. Bueno, pois pues, moitísimas gracias. O tempo de verdad que levamos casi que unha hora, entón temos que dar paso ao seguinte invitado. Moitas gracias como a sempre, Alberto. Moitas grazas, perdón por las palabras mal soantes e esas cousas. Perdonado. Moitas gracias, Manuel, como a sempre. Gracias a vos por darnos este espazo de tertulia e de poder falar e dar a nosa opinión. E a Diego tamén moitas gracias, moi boa tarde. Gracias por aguantarnos. Señores, continuamos en directo, temos ainda moitas cousas que contarlles, moitos invitados, non sin tanta sensación de calor, imos con unha canción final que chega da man dos nosos tertulianos e enseguida máis. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Abrazarte y sentir la magia de tu olor.